spożyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, sobota, 4 lipca, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska na liście wyjątków. Za tydzień będziemy mogli polecieć do Anglii i nie przejdziemy kwarantanny. Po kolejnych ulewach znów ucierpiały południowe powiaty Podkarpacia. Surowych kar dla łamiących reżim sanitarny chce gubernator jednego z włoskich regionów. Polacy będą mogli podróżować do Anglii bez obowiązku kwarantanny. Nasz kraj znalazł się na liście państw, których obywatele nie będą musieli spędzać w odosobnieniu 14 dni. Z Londynu Adam Dąbrowski. Podróż do rodziny na emigracji będzie teraz nieco łatwiejsza. Powrót emigranta z wakacji w Polsce również, bo po przybyciu nad Tamizę nie będziemy już musieli zamknąć się na 2 tygodnie. Będzie można teraz wystawić nos za drzwi. Obowiązek kwarantanny dla wszystkich wszedł w życie miesiąc temu. Teraz mamy listę wyjątków, a na niej nasz kraj. Są tu też Holandia, Niemcy, Francja, Czechy, Litwa, Tajwan, Belgia, Jamajka czy też Japonia, ale nie ma choćby USA i Brazylii. Nowe zasady zaczną obowiązywać za tydzień. Podkreślmy, na razie chodzi o podróże do Londynu, Birmingham czy Manchesteru. Regulacje dotyczą tylko Anglii. Walia, Szkocja i Irlandia Północna podejmą decyzję samodzielnie i dlatego na razie w plan ewentualnego pobytu w Cardiff, w Glasgow i w Belfaście nadal wpisać musimy 14 dni kwarantanny. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Kraje Grupy Wyszehradzkiej chcą sprawiedliwego i elastycznego podziału pieniędzy z unijnego budżetu i funduszu odbudowy po pandemii. Do europejskiego szczytu w tej sprawie pozostały 2 tygodnie. Dla Niemiec, które przewodniczą pracom Unii, porozumienie to priorytet. Beata Płomecka. Przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej uważają, że propozycje dotyczące budżetu i funduszu wymagają korekt i będą się ich domagać na szczycie 17 i 18 lipca. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że przy przyznawaniu funduszy należy przykładać różną miarę do poszczególnych państw. Jeden rozmiar buta nie pasuje przecież każdemu, w związku z tym jedni potrzebują bardziej walki z bezrobociem, to kraje południa Europy, a drudzy z kolei na rozwój infrastruktury. Od środy do końca roku pracą wspólnoty przewodniczą Niemcy. Kanclerz Angela Merkel mówiła w Brukseli, że chce porozumienia tego lata. Zdajemy sobie sprawę z trudności, ale przedłużanie negocjacji nie byłoby dobre. Niemcy koncentrują się teraz na tych negocjacjach. Inne, trudne, kontrowersyjne pomysły odłożyły na jesień. Chodzi zarówno o reformę migracyjną, jak i plany dalszego ograniczenia emisji CO2. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolejne ulewy przeszły nad Podkarpaciem. Front burzowy z intensywnymi opadami deszczu przemieszczał się od Tarnobrzega po Przemyśl. Najwięcej strat było na południu regionu. Na terenie powiatu bieszczadzkiego odnotowano około 40 zdarzeń. Najbardziej ucierpiało Krościenko. Tam między innymi woda podmyła drogę wojewódzką i powstało osuwisko. Wiele domów i budynków gospodarczych zostało podtopionych. Działania straży polegały na zabezpieczaniu workami z piaskiem budynków mieszkalnych i posesji przed zalaniem, likwidacji osuwisk na drogach i wypompowywaniu wody z zalanych posesji, piwnic i studni. W sumie podkarpaccy strażacy w związku z kolejnymi ulewami interweniowali około 80 razy. Włoskie służby sanitarne odnotowały nowe ogniska koronawirusa w Wenecji Euganejskiej. Gubernator regionu zapowiada od poniedziałku ostrzejszy reżim sanitarny, a za nieprzestrzeganie go kary nawet więzienia. Urszula Rzepczak. Wskaźnik zakażalności w Wenecji Euganejskiej wzrósł 4-krotnie z 0,43 w ubiegłym tygodniu do 1,63. To oznacza, że jeden chory zakaża dziś średnio prawie 2 osoby zdrowe. Gubernator regionu Luca Zaja chce zaostrzenia kar dla świadomie zakażających i zapowiada, że będzie zabiegać w parlamencie o odpowiednie instrumenty prawne, by egzekwować kary za pogwałcenie reżimu sanitarnego. To nawiązanie do przypadku odmowy leczenia przez tzw. pacjenta zero, jednego z kilku nowych ognisk koronawirusa w regionie. Pacjent wrócił z Serbii i zakaził we Włoszech wiele osób. Poddał się wymazowi, uzyskał wynik pozytywny, ale już odmówił kuracji. Następnie, nie informując o zakażeniu nikogo, wziął udział w uroczystościach, kontaktując się bezpośrednio z wieloma osobami. Gubernator twierdzi, że bez zaostrzenia środków wirus znowu zacznie siać spustoszenie w październiku. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Tomasz Gorazdowski. Korona Kielce została drugim spadkowiczem z piłkarskiej ekstraklasy. O losie tej drużyny przesądziło zwycięstwo Wisły Kraków ze zdegradowanym już ŁKS-em 2-1. Dla Korony zacznie się nowa, niemiła rzeczywistość w pierwszej lidze. W ekstraklasie grali nieprzerwanie od 2009 roku. A Korona już pogodzona z losem grała wczoraj z Arką Gdynia. Był remis 1-1, a więc Arka jeszcze nie spadła. Dziś mecz, który może mieć duże znaczenie, Lech Legia. Nie ma takich emocji, jak mogłyby być, ale Legia jak nie przegra, zapewni sobie mistrzostwo kraju. Mówi były trener Lecha Krzysztof Chrobak. Legia no, ma w tej chwili sporą przewagę. Obraz gry widać, że Legia w tej chwili personalnie no, góruje w lidze, ma zdecydowanie najmocniejszy zespół, jeżeli chodzi o personalia. Na pewno to nie spowoduje jakiegoś braku rywalizacji, bo wiadomo, wszyscy walczą o pieniądze, walczą o puchary, więc tutaj na pewno będzie ta walka o kolejne miejsca na podium. Żużlowcy ścigali się wczoraj w dwóch meczach, no w niepełnych dwóch, bo o ile Motor Lublin pokonał ROF Rybnik 59-31, to w 10 biegu przerwa został mecz pomiędzy Stalą Gorzów i Włókniarzem Częstochowa. Powodem była awaria oświetlenia spowodowana pożarem. Siatkarze rozpoczęli drugie zgrupowanie w Spale. Trochę inne, bo najważniejsze będą zaledwie mecze sparingowe. Nie ma na razie jak przygotowywać się do dużych imprez, których po prostu nie ma. Trener Vital Heinen siatkarzom zaproponował, żeby sami ułożyli plan zgrupowania. Co zrobili? Co pomyślał wtedy środkowej reprezentacji Karol Kłos? Po co jest potrzebny nam trener, bo szybko się ogarnęliśmy i plan został ułożony, 30 minut i było wszystko jasne, rozpisane i trener musiał się z tym planem zgodzić. Trener chyba wziął sobie za punkt honoru, że nic nie skreśli, zgodził się z tym planem, powiedział, że jest bardzo, bardzo w porządku i bardzo mu się podoba. Ewentualnie możemy tylko my dopisać jakieś tam indywidualne treningi na dole kartki, na każdy dzień jest kartka osobna, po prostu możemy się wpisać, jeżeli mamy ochotę zrobić coś więcej. I on stosunkowo myślę, że dużo się nie różni od takiego trenowania i treningów, które ustalał Vital. Iga Świątek wygrała ze Szwajcarką Perrin 6-0, 6-0 w turnieju pokazowym w Montreux. To był pierwszy mecz tenisistki z Warszawy od 4 miesięcy. Świątek obecnie zajmuje 49. miejsce w rankingu WTA, a jej rywalka była na 254. pozycji. Przyszłość Lewisa Hamiltona w Formule 1 zaczyna budzić wątpliwości, bowiem szef Mercedesa, Toto Wolff, zaoferuje mu zaledwie połowę wynagrodzenia, którego żąda kierowca. Jak donosi Sport Mail, 6-krotny mistrz świata żąda 40 milionów funtów rocznie, a Toto Wolff jest skłonny zapłacić mu tylko połowę. Wczoraj Anglik był najszybszy podczas treningów przed Grand Prix Austrii. Ze sportem wracamy za godzinę. Sobota słoneczna na południu i w centrum kraju, poza tym sporo chmur i miała przejaśnienia. Przelotny deszcz prognozowany na Pomorzu Zachodnim i w Kujawsko-Pomorskim. Termometry pokażą 22 stopnie na Pomorzu i Suwalszczyźnie, 24 w Łódzkiem. Najwięcej 27 będzie na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, lodówka, jaka ładna z tym, no, no frostem. No, a to wtedy nie trzeba rozmrażać, Maria. No, no, no, i do tego o 500 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład energooszczędna lodówka Whirlpool No Frost. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko w tę sobotę w Lidlu. Kurczak marki Rzeźnik, tuszka 42% taniej, 3,99 za kilogram. Papier toaletowy Floralis z balsamem 10,99 za 16 rolek. Oraz arbuz 66% taniej, 99 groszy za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Krzychu, co kupujesz? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomag Skurcz. Suplement diety Neomag Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. masz rację. Biorę Neomax Kurcz. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Poczuj na żywo sportowe emocje na kanałach dostępnych na platformie Canal+. PKOBP Ekstraklasa, Premier League, Bundesliga, La Liga Santander, PGE Ekstraliga. Promocja dla wszystkich fanów sportu. Z usługą Multiroom nie musisz walczyć o pilota. Oglądaj najważniejsze sportowe wydarzenia na osobnym telewizorze. Odwiedź punkt sprzedaży i zapytaj o Multiroom w specjalnej ofercie. Platforma Canal+. Rozrywka do potęgi 4K. Kontynuacja rozgrywek uzależniona od decyzji organizatora lub organów administracji publicznej związanych z sytuacją epidemiologiczną. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, mamy 8, właściwie 10 minut po godzinie 8. Zapraszamy na weekend. To ostatnia godzina tego porannego spotkania w składzie Zofia Kruszewska, Sylwia Hej i Agnieszka Furtak-Bilnik. I w tej godzinie, proszę Państwa, będziemy słyszeli więcej na temat filmów. Ryszard Jaźwiński będzie Państwu opowiadał o dramacie Zaginiona dziewczyna. To jest jedna z premier filmowych tego tygodnia. Potem około godziny 8.30 przedstawimy Państwu Prawdy Sprawdzone Gabrieli Darmetko. Tu z kolei będzie mowa o tym, czy latem słońce jest bliżej Ziemi. A około godziny 8.45 wrócimy jeszcze do świata filmowego, w którym to tym razem Ryszard Jaźwiński opowie o cyklu Filmy na początek wakacji. To taki cykl, który jest dostępny dla wszystkich Państwa, ponieważ jest proponowany w internecie, więc nie jest to festiwal, na który trzeba gdzieś jechać, tak jak to i większość imprez w tym roku wakacyjnych, filmowych się zapowiada. Zapraszam więc Państwa do pozostania z nami do godziny 9. Just walk away, pretending everything's okay, and you don't care about me. And I know it's just no use when I. You're Michelle Branch wykrzyczała wręcz Are you happy now? To teraz nieco łagodniej. Trójka poleca. To jedna z premier filmowych tego tygodnia. Od wczoraj w kinach studyjnych możemy oglądać japoński dramat Zaginiona dziewczyna. I o tym właśnie filmie z Agnieszką Zając z firmy dystrybucyjnej Aurora Films rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Tytuł filmu sugerowałby albo dramat, albo thriller. Myślę, że możemy w tym wypadku mówić o jednym i o drugim. Myślę, że to jest bardziej thriller, ale oczywiście jest to też dramat społeczny. Nowy film jednego z najciekawszych japońskich reżyserów, Koiego Fukady, który został między innymi nagrodzony w Cannes za swój głośny dramat Okaleczone. Zaginiona dziewczyna to jest ponowna współpraca reżysera z aktorką Mariko Tsutsui, która właśnie zaowocowała trzymającą w napięciu opowieścią o miłości, zemście i o tym, jak łatwo nasze życie w ułamku sekundy może wrócić się do góry nogami. Nie zdradzajmy zbyt wiele z fabuły, szczególnie, że to jest właśnie historia, która buduje na początku subtelnie, a potem coraz mocniej napięcie, wywołuje emocje, no ale od czego się cała ta historia zaczyna? Film nie jest ułożony chronologicznie, tam jest dosyć dużo retrospekcji. Bohaterkę poznajemy już po tych wydarzeniach, które miały wpływ na to, że jej życie się wywróciło do góry nogami ze szczęśliwej kobiety, która miała narzeczonego, miała wyjść zaraz za mąż, miała fajną, ustabilizowaną pracę. Wszystko w ciągu jednej chwili straciła. Bardzo duży wpływ na to miały media, które wydały na nią osąd. Nie będę mówiła, czy sprawiedliwy, czy nie, bo musicie Państwo sami obejrzeć i to sprawdzić. Natomiast wszystkie te wydarzenia doprowadzają do tego, że ona staje się zupełnie inną osobą. Życie ją zmienia, bo to jest życie też... Życie ją bardzo zmienia, tak. To jest dokładnie. Też właśnie film o naszej współczesności, o naszych czasach, ale też film mówiący wiele o społeczeństwie Japonii. Wiele z tych rzeczy, które w tym filmie możemy zobaczyć, mogą być dla nas, Europejczyków, dość szokujące. W tym filmie bardzo dużo jest pokazanej współczesnej Japonii. Film nie jest typowym thrillerem. To jest kino slow cinema. Jeśli nastawiacie się Państwo na thriller w konwencji amerykańskiej, to absolutnie to nie jest to. Tutaj się wszystko toczy dość wolno, ale film cały czas trzyma niesamowicie w napięciu. Jak oglądałam ten film, to ja nie mogłam się już doczekać rozwiązania tej historii. Byłam cały czas poddenerwowana, bo chciałam wiedzieć, jak to wszystko się skończy. Więc bardzo ten film polecam. I oczywiście, ponieważ jest to propozycja artystyczna, rozumiem, że Zaginionej dziewczyny najlepiej szukać w kinach studyjnych. Tak, zapraszam do kin studyjnych. Zapraszała Agnieszka Zając, z którą oczywiście rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Karą krzyk, chciałem raz wygrać.

można powiedzieć tak, trochę zależy. Doktor Weronika Śliwa, kierownik planetarium w Centrum Nauki Kopernik. Bardzo trudno z czasem dać taką odpowiedź zupełnie jednoznaczną, bo to po pierwsze tak, na pewno nie dlatego latem jest ciepło, że Słońce jest bliżej Ziemi. Teraz tak, orbita ziemska jest eliptyczna, czyli nie ma kształt takiego kółka, tylko można powiedzieć bardziej taki jajowaty kształt i w związku z tym rzeczywiście jest tak, że przez część roku Ziemia jest bliżej Słońca troszkę, a przez część roku trochę dalej. Różnice są około 5 milionów kilometrów między tymi skrajnymi położeniami. Natomiast tak się akurat składa, że kiedy u nas jest lato, to Ziemia akurat jest na tym dalszym kawałku, czyli można powiedzieć, że latem Ziemia jest dalej od Słońca. Najbliżej Słońca Ziemia znajduje się na początku stycznia. W tym roku, w niedzielę 5 stycznia o godzinie 8:40, Ziemia znalazła się najbliżej Słońca podczas swojej całorocznej wędrówki. Oba ciała niebieskie dzieliła wówczas odległość 147 milionów kilometrów. Ale też nie mogę powiedzieć, że latem Ziemia jest dalej od Słońca, bo oczywiście, kiedy lato jest na południowej półkuli, na przykład w Australii, mamy w Australii lato, stąd te susze, stąd te pożary, no i Ziemia rzeczywiście jest najbliżej Słońca. A więc to trochę zależy od tego, na której półkuli się znajdujemy, ale jakkolwiek to nie od tego zależy, czy mamy lato, czy zimę. Jakiż to nieoczywisty ten nasz świat, o czym opowiadała nam dr Weronika Śliwa z Centrum Nauki Kopernik, a rozmawiała z nią oczywiście Gabriela Darmetko. Mamy 28 minut po godzinie 8, za kilka minut powiem Państwu, jaka przed nami prognoza pogody. Potem jeszcze będziemy mówić o cyklu filmy na początek wakacji. To o tym opowie oczywiście Ryszard Jaźwiński. Państwo słuchają Trójki, jesteśmy w tej audycji z Państwem do godziny 9. Connection's breaking down. It's just a pixelated screen. The modern world reality. It seems to have no rhyme or reason, but I need something to believe in. Don't want this new technology. My pen, no more love letters I will send. Emotions all reduce the text, and now I'm wondering what's next. It seems to have no rhyme or reason, but I need something to believe in. Don't want this new technology. My server disconnected and I'm feeling so rejected, 'cause it wasn't what I had in mind. I wanna touch ya, I really, really wanna touch ya. But if I touch ya, it might not be enough to touch ya. Don't want no cyber, no electronic Wi-Fi lover. I wanna touch ya, I wanna touch ya. I wanna touch you, but I can't. Now my connection's breaking down. It's just a pixelated screen. The modern world reality. It seems to have no rhyme or reason, but I need something to believe in. Don't want this new technology. All I want is you and me. I wanna touch ya, I really, really wanna touch ya. But if I touch ya, it might not be enough to touch ya. Don't want no cyber, no electronic Wi-Fi lover. I wanna touch ya, I wanna touch ya. I wanna touch ya, I wanna touch ya. To był manifest od Miki Urbaniak. A my teraz spoglądamy przez okno. Na południu i w centrum kraju dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. To doskonały dzień na wszelkie wycieczki, wyjścia na spacery. Na pozostałym obszarze kraju, co prawda, tam mogą się pojawić przelotne opady deszczu, na przykład też w Karpatach będą duże opady deszczu, ale nie zapowiadane są żadne burze, więc proszę się nie bać żadnych grzmotów. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 27 na Dolnym Śląsku. Nad morzem i w rejonach podgórskich od 20 do 21 stopni. Czyż można sobie wyobrazić lepszą pogodę wakacyjną? Mam wrażenie, że właśnie te 22-21 stopni to jest wprost idealna temperatura. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, a ciśnienie wyniesie w południe 1003 hektopaskale i powoli będzie spadać. Angus and Julia Stone and Big Jet Plane. Jakbym miała wybrać piosenki idealne na poranek sobotni, to pewnie byłaby jedna z nich. Jakiś zachwyt tą piosenką we mnie nie mija. Mamy 25 minut do godziny 9. Jeszcze będziemy w świecie filmowym, a mianowicie będziemy mówić Państwu o cyklu Filmy na początek wakacji. Przypominam, że cały czas czekam na Państwa propozycje dotyczące takich małych, nieoczywistych miejscowości, może szerzej nieznanych, do których warto zajrzeć w te wakacje, choćby wykorzystując taki piękny weekend jak ten, który właśnie się zaczyna. Zapraszam Państwa do tego, żeby podzielić się swoimi wspomnieniami z takich wyjazdów, wycieczek, może gdzieś blisko Państwa takie miejscowości właśnie się znajdują, albo jakieś trasy takie, które można pokonać, czy to pieszo, czy to rowerem na przykład. Zapraszam agnieszka.furtak@polskieradio.pl oraz numer SMS 71335. To teraz Piotr Rogucki. Inni bliźnim dobrze czynią, nieba im przychylić chcą. Ja się cieszę złą opinią, cieszę się do prawdy nią. Opinia szelmy i krętacza Machiavelle mu nie uwłacza, gdy twierdzą o nim, że jest łobuz, przygarnie go nie jeden obóz. A kiedy jak najęty kłamie, to mówią wtedy o programie. Nagły wolt ujawnia chętki, faktami gardząc kreśli plany. Dopowiadają facet giętki, polnych faktów pokonanych. Polityka z moralnością bardzo rzadko się spotyka, choć wyznaczają sobie spotkanie. Moralne zdążyć nie może na nie, bo polityka kare. Polityka to prawdomówność i etyka. O cel swój walcząc będzie przy tym bezinteresowności szczytem. Przykładem świecąc na urzędzie obierze cnotę zabytyczną. Polityka moralną będzie, no a moralność polityczną. Jest na broni anioł. Autopromocja. Zapraszamy na ostatnią w tej serii cyklu odsłonę Portu Kultury. Już dziś wystąpi zespół Micro Music. Premierowo zaprezentuje nagrania z nowej płyty, która ukaże się jesienią tego roku. Ramiona, stopy, dłoń, kolana, głowa,

Zaproponowaliśmy film dla młodzieży, Królowie Lata. Jest to historia dwóch nastolatków, którzy postanawiają przestać słuchać rodziców i troszeczkę pożyć na własną rękę. Przenoszą się do lasu, tam budują sobie szałas. To im się udaje, no ale pewnego dnia do tego ich szałasu przychodzi koleżanka, która burzy ten zastany porządek. Film, w którym myślę odnajdą się również rodzice. Można zaobserwować, jak reagują zbuntowani nastolatkowie, więc tutaj też jest pole do rozmowy z młodzieżą. No jest przecudna, niezwykła podróż fakira, który utknął w szafie. To jest absolutnie komedia, taka idealna na lato. Mamy tutaj gorący Rzym, Indie i Afrykę. Film przy okazji porusza bardzo ważne tematy, ale w takim komediowym, naprawdę przemiłym stylu. Dla nieco starszych proponuję The World Is Yours, czyli świetną komedię francuską z Karimem Leclerc i z Isabelle Adjani. I to jest historia takiego młodego gangstera, który postanawia założyć własny biznes. Są mu potrzebne pieniądze. No i tutaj wpada w niezłe tarapaty, z których będzie go musiała wyciągać jego własna mama. Gorące, lazurowe wybrzeże, wakacyjne klimaty. Kolejny film ma już wakacje w tytule. Tak. Moje najlepsze, najgorsze wakacje. To też jest właściwie propozycja rodzinna. Opowiada młodym chłopakom, który wyjeżdża na wakacje ze swoim ojczymem. No i on już z góry wie, że to będą jego najgorsze wakacje. Ale jak to na wakacjach, spotyka nas dużo niespodziewanych sytuacji. Spotykamy też inne osoby niż na co dzień. I on właśnie spotyka mężczyznę, który pracuje w Luna Parku, z którym się zaprzyjaźnia i on te jego wakacje przemienia w najlepsze i w tej roli jak zwykle fantastyczny Sam Rockwell. To jest oczywiście zestaw filmów, który możemy oglądać w każdym miejscu Polski podczas wakacji, bo to zestaw dostępny na VOD, tak. Na legalnych platformach VOD. Zapraszamy nawet w namiocie, jeśli ma się Wi-Fi, sobie taki film można obejrzeć. To jeszcze wspomnijmy tylko o filmie, który zamyka ten zestaw. Loveling, oczywiście, jeden z moich ulubionych filmów 2019 roku, którego akcja toczy się w Brazylii. I tu już mamy końcówkę wakacji i czas, kiedy to najstarszy syn w rodzinie wyjeżdża za granicę, by tam grać w piłkę ręczną, ponieważ jest w Brazylii bardzo docenianym młodym zawodnikiem, dostaje taką propozycję wyjazdu do Europy. Jest to film o zmaganiach jego rodziny, przede wszystkim mamy, z tym, żeby pogodzić się, że dziecko wyfruwa z gniazda, co jak okazuje się nie będzie dla niej takie proste. Przepiękny klimat, fantastyczne zdjęcia i na pewno chwyci za serce, ale też właśnie przeniesie nas do tego ciepłego kraju. Czyli filmy na dobry początek wakacji już dostępne w sieci. Tak, zapraszamy. Zapraszała Izabela Wierzbińska. Mamy 11 minut do godziny 9. Shit, you always reassure me. Con i No Song Without You. Bardzo Państwu dziękuję za wszelkie maile, za polecenia małych, nieznanych miejscowości i nie tylko. Pani Krzysztofa na przykład poleca nam Chodzież i okolice. Jest to północny obszar Wielkopolski zwany Szwajcarią Chodzieską. Okolica proponuje szlaki piesze, rowerowe i konne. Można korzystać z kąpieli w jeziorach albo wspinać się na górę zwaną Gątyniec. To jeszcze taka ostatnia propozycja na koniec tej audycji dla Państwa, związana z tym, gdzie można pojechać podczas tego weekendu. My się już powoli żegnamy. Bardzo dziękujemy. Zofia Kruszewska, Sylwia Hiej i Agnieszka Furtak-Bilnik. Mówimy Państwu dobrego dnia. Zapraszamy